سفر نصیب یه ندل نیمون دیمین ستور ملنی مدک بی صبر یعن فتس موموی دیم دقر یوی لخور نکم سدلنی اغی کده نگم مگایون سی ویکتی تجمع دل آسیا دلی غد گمو دوت متقاتی نوی ول حبی گنی تا ورد لک دو مدگر كور سارة سندسني وزر قراتيت برامة مرسا والمي ولا ركيسيس ضيانة نتوري السفني ذكذا خطري